بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي وصية أما دردارا أو لجمعيه، وهي وصيادنا وتبرع عقود وحي كمتها تبرع ولب تبرع يدوح رعا أما أهانا لما بعد الموت لما شذا وحي كدن بي سيدا سيمرك وقد وانتها يعني صدقة هدايات هبادة أيهو في أثناء يعني في الحياة قفك انتو نولي هاي دعان، لكن وصياد يدوى تبرع بعد الموت أو قفك مركو لنتك بعد. طيب، أحكامي مركا إلا إذا هاي أحكام تأدي الذي إذا وحكم إذا مركا وكتل ماما هل كان وكشيغة. قال: باب الكراهية في تأخير الوصية. وصيادة دبليقي إذا نعد لأن عدين تيذي بأبابي هاي. وبالإسناد قال: أخبرنا أحمد بن حرب وهو الطائي الموصلي صدوق نسائي أوري بسكتب الستة الأئمة الستة. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أيا النبي أيمت، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة صدقته أعظم وين بذن أجرا حق أجره؟ قال: وحوير أن تصدق إنا صدقيست، وأنت صحيح أذوفيو وعافمات قبو شحيح مالك الجعلان أيو بخيل أيو وإنو كابحو أذن ربين، تخشى الفقر فقر أكعب سنيسد، وتأمل البقاء إنا تسيجو كتدنا أما مالك أو باقي هذا بأدي رجينيسد، ولا تمهل هسوق حتى إذا بلغت الحلقومة إلى النفط أي كالحمها أي كجارتو كالنفط ماش هنقرق أي جارتو. قلت أتراهديد مركا لفلان كذا وقد كان لفلان إبل إنت سولي إبل ناساس مركا عديد كي ترجمة مطابقة ظاهر واي وحال ديدا مركا إن قدال حال وقتياس غرغرادة دب إن لوردقو intii marka naftu intaynan kalxamaha dhaafin wixii ka horeeyo iyada marka wasiyadu way iman kartaa oo taas iyada marka maaha wax uu ka hadlayo. Laakiin in gadaal intaad u dhigto ilaa ay naftu kalxamaha dhaaftood yaqiinsato geeridii, markaas ka bacdi inaad tiraahdid hebel intaa hala siiyo, hebel kale intaa hala siiyo, intaa inaad u dib dhigtaa nicid la yacni waa arrin la nacay marka sharcan. Haddii marka qofka uu ku jiro marad makhuuf ah oo loo cabsado, haddii qofka uu ku jiro oo uu dardaarmaayo, dardaaranka markaas uu dhahayo wixii markaan dhinto ka bacdi, laba qaab ayuu u dardaarmi karaa: waxna wax maal ku saabsan waaye oo la bixinayo tabaruc ah, waxna waa mas-uuliyaad waaye isaga ka dambeeyo oo gadaashiisa markuu dhinto uu rabo in marka uu dad u dhiibo deymanka in laga bixiyo maalkiisii, yacni meelo in laga soo qaadqaado, deynta in laga bixiyo, caruurta in loo haayo oo tarbiyadooda looga warqabo, iisaa ah la yiraa middaas marka. Dayib, marka haddii marka maradku uu marad makhuufa uu yahay, qadarka la dardaarmi karo la dhaafi karin iyo uu sheegi doonaa. Wabihi qaala akhbaranaa hanaad ibnu sariy عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وهو التيمي أبو عائشة الكوفي ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه كين أيا كان رحلا يمال كيسة أحب إليه أكتيس اللوغ جعيل بدنيا من ماله اللوغ جعيل بدنيا مالكيس. قالوا: حيرا يا رسول الله، ما منا من أحد أحد مجرا نغمد إلا ماله مالكيس أحب إليه اللوغ جعيل بدنيا من مال وارثه اللوغ جعيل بدنيا كان رحلة مالكيس. نوال با يعني وارثك رحلة لها مالكيس كيس كيس جعيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي حيرا اعلموا أغاذا annahu laysa minkum sha'nigu inuu yahay laysa minkum min axadin axad idinkama mid ahaa idinka ilaa maalu waarithihi kan dhaxlaaya maalkiisa ayaa axabu ilayhi looga jecel yahay min maalihi maalkiisa. maaluka maalkaaga yacni dabciga dadkaa saas iska ah, maaluka maalkaaga maa qadamta waa waxaad hormarsatay. ayib, wa maalu waarithika kan ku dhaxlaaya maalkiisuna maa akharta waa waxaad gadaal u dhigato dib u dhigtay. maxaalu shaahidkan halkan marka wuxuu ku tusayaa inaan dib loo dhigin tabarucaadka iyo sadaqaadka iyo wixii qofka uu qabsalahay gadaal inaan loo dhigin. marka iclamuu annahu laysa minkum min axadin ilaa maalu waarithihi axabu ilayhi min maalihina, wuxuu u leeyahay xaqiiqada dadka ay u badan yihiina sidaas, qofka dhaxlaayo maalkiisa iyo maalka yacnii kooda kan dhaxlaya maalkiisa jecel yihiin, sababtoo dadku maalka inay kaydiyaanay rabaan. maalka aada kaydinayso dib u dhigaysana waa maalka waarithkii adiga ku dhaxli lahaa unbaa maalkiisii, kan aad bixisaana midkaagii adiga ah. waaqaca dadka marka kooda iyo labadaa maal waxay jecel yihiin maalul waarith. ayib, habkaasuu marka nebigu sal alla slam uu u tusay. xadiidkuna marka wuxuu tusayaa in la dib dhigo wasiyada ama wasiyadu waa tabaruc, tabarucana waxyaabaha qofka uu hormarsanayo uu ka mid yahay, arrintaa ha iska dib dhigin. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال وحير يقول ابن آدم بني آدم كي وحورها يا مالي مالي مالكي مالكي وإنما مالك مالك ما أكلت وحد عنتي أو فأفنيت مرسيه ood dhammaysay ow labista ama aad labisatay fa ablayta aad baabi'isay oo duluf ka dhigtay oo duug ka dhigtay ow tasadaqta ama aad sadaqaysatay fa amdayta aad tebisay oo horay aad marka yacni geysatay ka unbaad leedahay waxaan kalood kaydinaysa marka oo aad dib u dhiganaysood gadaal u dhiganayso maalkaagii maba ahanba marka maal cid kale aad u tacbayso waaye. calaa hada marka inaad maal taakhiir iyo dibdhig ku samayso ma haboono marka. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaarin huwa bundaar qaala xadaanaa muxamedun huwa bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu abaa isxaaqa annahu samica abaa xabiibata aaiy. ninkan marka ibnu xibaan unbaa towhiiqiyey. imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi laa yudraa man huwa, lama ogo yir cid u yahay, yacnii jahaaluu ku tilmaamay. waqad saxaxa lahu tirmidiyu, tirmidina waa u saxiix yeelay xadiid uu wariyey. ayib, marka kanoo kale ibnu xajar wuxuu dhahayaa taqriibka maqbuul. qaala awsaa rajulun, nin ayaa dardaarmay bidanaaniira, ayuu ku dardaarmay danaaniir fii sabiilillaahi caza wajalla, ilaahay jidkiisa u dardaarmay. fasu'ila abu darda, baa la su'aalay faxadaa can inabiy sal ll slam, nebigu ka sheegay xaggiisa. qaala wuxuu yidhi mathalu ladii yuctiqu, midka xoraynaayo ow yatasadaqu ama sadaqaysanaayo cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda, mathalu ladii kii ayuu la tusaalan yahay yuhdii hadiyeynayo bacda maa yashbacu, markuu dhargo ka bacdi hadiyeynayo waxbixinayo marka qof yani qof markuu dhargay kadib wixii ka soo haray bixinaayo kale ayuu la mid yahay. maalkuna inta uu naftaada ku qiimi leeyahay oo markaa yacnii baahidiisana aada qabto oo aadna ka maarmi karto ayuu roon yahay qofku inuu markaa uu hormariyo naf iyo shaydaan markaas uu kula dagaalamo. ayib, xadiidka marka ninkan abu xabiibata aai ayaa ku jiro. abu isxaaq cid aan ahayna kama uma aynan warinin. ibnu maciin markii la su'aalay man huwa la yidhina waxau yidhi laa adri, sidaasaa taariikh cabaas adduuri ku sugan. xadiidka ibnu xajar fatxulbaariga waa ku xasaniyey. ayib, marka mutaabaca iyo waxba u baahnaanayaan. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم قف مسلم حقي ماها ويعني حزم يقوان يدذال احتياط وماها هو معنى مسلم كأو له شيء شيء أو أسقنا هذا شيء أو يوصى فيه أو لحظي سكو دردار مايو أن يبيت إنو بريو قوان أماها ليلتين لبهبين إلا ووصيته يدو دردارا كيسو مكتوبة تلا قرأي أي تايمان عنده أكتيس اللغة قرأي. طيب مركا حديث كان يروركا كحديث أو صوضو حيكو سهب سنة حديث كابن عمر أوه وصيادة إنان لدب ديجن أيو تلمامة مركا ما حق امرئ حقيقان مركا حقان حديثك أو شيئي الإمام الشافعي وحويري معنى الحديث حديثك معنيه سوحويري ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده سيدا سوء الإمام النووي شرح مسلم كوشيئي مرك حقا آيات شيكت حق الوجوب معها أي رباين الله وهو حق الاحتياط والحزم يعني قرآن يددال ومعها هو إنه لبه بين إسكبريه يدو وحو كدر دار من أو هايه إنه نندر دار من قرآن حميوه معنا يحتياط دري يددال دري وهي سيدا سيري بيهقنا معرفة السنن والآثار كو بشافعي وقوريي ووحويري يحتمل حديثك وحو احتمالي لبشي بوشيغي ما لامرئ أن يبيت الليلتين إلا ووصيته مكتوبة يعني قف ملها مع قمرئ مركة معنية ما لامرئ يعني قف أمسقنا أنه ملها إنه لبه بين بريو إلا دردار كسونه قريها معنى ويحتمل حسورة قال حديثك إنه معنيه ما المعروف في الأخلاق سيد أخلاق ذاتك يعني قوان كفي عن له سيد اللقوية قال إنه ما أهن أخلاق ذا إلا هذا كان حديثك شيئا يا ما أهن طيب مركا وحور الله من وجه الفرض فرض أهن ما أهن إلو ليه خطابنا هذا الساس وكالكم معنيه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط بويري على هذا مركب مذهب إمام مالك يا شافعي يا أحمد يا أبو حنيفة يا جمهور أهل العلم يحيي كشيغان إن وصيض أيتهاي أنها مندوبة لا واجبة صنع إن أيتهاي أو أين واجب أهين ابن المنذر ضائفة من العلماء يواجب كشيغان وحاكم إذا الإمام الزهري وأنا سيد الظاهرية أي قبان بيهقي معرفة السنن والآثار شافعي قول قديم وغشاغي وصيض إني واجبته قول قديم أي وغشاغي ابن عبد البرنا إني سنته وإجماع صورهري ذاتك خلاف صن وواجب رهينا شذوذ كعبري أن إجماع وحبه ببين بو كعبري لكن ذا زهري يا داود الظاهري ابن حزم خلاف كوذ مسائش سدان وكلاء معتبر حتى الظاهرية خلافهم في مثل هذه المسائل ومعتبر طيب قل هذا واجب رهينا وحيق بصدين ما حق امرئ انتان حق امرئ انتان كوة كلامرك حير هذه الروايات كحديث كقاربة وحاكويم يريد أن يوصي فيه بعض الروايات مرك قف يعني له شيء له شيء يريد أن يوصي فيه إنه كدر دارمه أو ربه مرك وحال وحير إرادة ذي سلام سو أو ربا له هذا واجب هي أو ربا لما دهن ربيتان كيس سيقول لهم حيرين سيدا سيئيه ومرك أي قبصانا إرادة دي سيقول لهم حيرين خلاف كان أنك شاكينين ورن وحيتهي ومرك قف كان حق أو سنكو ضيع مينين وصياد إنو كتاق هذا لكن دردارا كتغستي سو حق أو كو ضيع مايو دينا لقوليه مثلا حقوق با كحران او لغولي هاي حال كاس او كلامركو جوغو وانو دردار مواجب واي دي دين لغولي واجب ولذلك ابن دقيق العيد احكام الاحكام كوحوير وصيد اللبان نوع واي مدنا واجب مدنا واصنو مدنا واجب كاوا دي دين ايوح لغولي هاي وواجب انو دردار مو لان الدين تاين لغودا واجب haddaan la gaaraynin ilaa in la dardaarmo ma ahane, waxay noqonaa iyadu marka dardaarankii waajib uu noqonaa marka ayib. Sidaas marka iyadu midaas dambe culimada qaar xataa waaba laysku raacsan yahay bay leeyihiin, haddii xaq uu ku dayacmaayo wasiyadaas in laga tago waajibay isu rogay oo ay noqonaysaa markaas. ayib, meeshaan marka iyadana ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindahu ayaa la yidhi, dardaarankiisu waa inuu agtiisa ku qoran yahay, mid lagu qoray uu yahay. Alimaam Muxamed ibnu Nasr Almarwazi wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaa in qoraalka la ictimaadi karo fil wasiyati, xadiidkan darteeduna saas uu yiri. wuxuu leeyahay yani qoraalka haddii la arko qof fartiisa la yaqaano dardaaranku ay ku qoran tahay, waa la aqbala dardaarankaas. Wax ishaad iyo marqaati iyo in lagu sii xiro ma loo baahnaayo, waxayna sidaa uu u yeelay maktuubatun cindahudan xadiidkaanu u fiirinaa. aktharu ahli lcilmina waxay leeyihiin qoraalka mujaradka la ictimaadi maaye ee waa inuu shuruudii lagu aqbali lahay oo wato oo uu qoraalku marqaatiyeysan yahay. markuu marqaatiyeysan yahay qoraalku, marqaatidaasaa lagu aqbalaa. sidaasay marka ay leeyihin marqaati wax lamida un inay jiraan. waasalna de wasiyadu in laga marqaati kacaya ayaa la sheegaya, ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati ithnaani dawaa cadlin minkum fii suurati almaa'ida. marka kitaabada keligeed maaha wax la ictimaadayay dhaheen. dardaarankuna de qof caaqil oo yacni wuxuu ka ansaxayaa baaliq ah, say aktharu ahli lcilmi ay qabaan, inkastoo khilaaf uu jiro cunuga mumayiska ah oo kala garan karo wax ilaahay loogu dhowaaday iyo waxa kale, hadduu maalkiisu dardaaran uu sameeyo dardaarankiisa in la aqbalaayo. cumarna waa laga wariyey sidaas oo kale, musnad ulfaaruuq ibnu kathiir sida uu ku warinayo. ayib, aduu marka kaa marka laakiin culimmadu waxay u badan yihiin inaan qofka qaangaar un inuu yahay inay shardi tahay, xorna inuu yahay qofka dardaarmayn waa inuu xor yahay. addoon maal maba yeeba isagu maal iyo waxaa maba lahan ma yeelanayo. dhinaca kalena marka jihada loo dardaarmayana wax bannaan, jiha bannaan yacni jiha loo dardaarmi karo oo mucayana inay tahay, waxaana wax bannaan inuu ku dardaarmo. ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata qaala xadathana bnu lqaasim can maalikin can naaficin can ibni cumara ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama qaala maa xaqu imriin muslimin lahu shayun yuusaa fiihi laga dardaarmo shanigiisa. yabiitu an yabiita macnaha waa xarafkii marka masderkii unbaa xarafu anti masderyada laga gooyay. ayib, maa xaqu imriin muslimin lahu shayun yuusaa fiihi yacni baytuutatuhu leylatayni, laba habeen inuu baryo ma laha ilaa wawasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun cindahu agtiisa tun lagu qoray inay tahay maahan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim ibni nucaymin wahuwa almarwaziyu almisiisiyu thiqatun nasaa'i bisa u wariyo asxaabu alkutub sita qaala akhbaranaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can ibni cawnin can naaficin can ibni cumara qowlahu. marka yacni wuxuu ka wadaa ibnu cawn xadiidkan uu wariyey wuxuuna ka dhigay mawquuf, mawquufun cala bni cumar ayuu ka dhigay. ayib, marka xadiidka muwadaa isaga waa sidaas hore aan sheegnay ayuu ku wariyey. ibnu cawn ayaa marka asxaabu naafic khilaafay, naaficuu ka wariyey can ibni cumar qowlahu marka ayuu wariyey. ayib, laakiin akthar asxaabi naafic xadiidka marfuucay ka dhigeen ee mawquuf maynan ka dhigin, marka cillo ma noqonayso marka waqfigaani cillo ku noqon maayo xadiidka marfuuca. wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilaclaa wahuwa sadafiyu qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranii yuunusu can ibni shihaabin qaala fa ina saaliman akhbaranii can cabdillaahi bni cumara ana nabiya sal lla salama qaal maa xaqu imriin muslimin tamuru calayhi ay soo marayso thalaathu layaalin saddex habeen ilaa wa cindahu wasiyatuhu inay tahay maahane, si kale xaq ma aha. qaala cabdullahi ibnu cumar maa marad calaya ima soo marin saddexdaa habeen mundu samictu rasuula allahi sal lay slam intaan nebiga maqlay qaala daalika isagoo sidaasi inuu sidaa yidhi ilaa wacindii wasiyatii dardaarankayga iyadoo agteeda tahay maaha. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu yaxya bni lwasiir bni sulaymaana huwa abu cabdillahi almisriy thiqatun abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan. qaala samictu bna wahbin yaquulu qaala akhbaranii yuunusu waa ibni yasiid alayli وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه مركا له شيء يوصي فيه ذان اي وحال قليا دردارن وحان دهنا يدي دين اي لغولي هو واجب انو دردارم وحيابها لكن اسكا يريري تافها او دين تأهدتك اي كالقات قاتانو xataa aan la qorin sida badan, yacnii wax yaroon macno lahayn, masalan 10,000 iyo 5,000 oo qof kasii qaad uu kasii qaatay keen 5,000 isiisi baabuuran ku raaca iyo wixii sidaasoo kale ah, ma laga dardaarmaa iyada? Macnaha hebel 5,000 uu igu leeyahay in laga dardaarmaa ma soo gelay wax waajibka ah? Ibnu Daqiiq wuxuu leeyahay marka war qaar culimmada waxay leeyihiin ma kaasoo kale marka dardaaran saas ma waajib usii noqon maayo. sababtuna marka waxay ka fiirinayaan lahu shay-un yuusii fiihi, waxa in marka wax laga dardaarmaba ay gaarayaan, laakiin xaq markay tahay yaraan ma galo, walow qadiiban min araakim, yaraan ma galo. Marka xaq adiga aad leedahay oo kale waa dhici kartaa in le qofku khiyaaru u leh inuu ka tago iyo inuu iska waxay fayabiitu thalaaha layaalin ou baryo ilaa wasiyatuhu cindahu maktuubatun inay tahay mahan. baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan. hal awsa annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu ma dardaarmay? wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalid bnu lxaarith qaala xadaanaa maalik bnu miqwal qaala xadaanaa طalxatu qaala sa'altu bna abi awfa ayaan su-aalay awsaa rasuulullahi sal lay slam nebiga ma dardaarmay? qaala laa, maya buu yidhi. marka laadan markaa muxuu u leeyahay sidaan, kaanahu wuxuu ka fahmay cabdullahi bin abi awfa dardaaran khaas ah oo nebigu ma dardaarmayo markuu dhinto gadaashay hebelaa madax noqonaayo ma yiri. kaas marka dardaaran khaas ah ayaa dihnigiisa ku soo dhacay, kaas waay marka kan uu anfinaayo oo uu leeyahay maya ma dardaarmin. ayib maahan waxa uu anfinayo wasiya mudlaqa, sideedaba ma dardaarmin, ma ka wado. qultu waxaan idhi, buu yidhi طalxa, kayfa kutiba cala almuslimiina alwasiyatu, sideebaa muslimiintii dardaaranka loogu qoray oo loogu farad yeelay? haddaba muslimiintii dardaaranka maxaa loogu farad yeelay hadduusan nebigu dardaarmin? dardaaranka marka sida aayadda looga farad yeelayna, kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina bilmacruufi, aayaddaas way nacam ayib xaqan cala almuttaqiin. marka wuxuu leeyahay haddiiba dardaaran ilaahay oo wasiyadii waajib ka dhigo lagu qoray muslimiinta korkooda, muxuu nebigu u dardaarmi waayay? aayaddaana waa mansuukha dabcan, sida xoogga badan aayadda marka inay tahay sideedaba inay mansuukha tahay ama yacnii waarith dhinaciisa halaga nasaq, waarith iyo kayru waarith dhinaciisa waa ka nasakhan tahayo wujuubka ayaana marka tusaayo, waayo wasiyadu waajib inaynan ahayn ayaa aada u xoog badan. mar aayadduna wujuub iyay tilmaamaysaa, marka qowlka iyada dhanba waa mansuuqa dhahayaa xoog leh. mar haddii marka kaa uu xoog leeyahay, marka dardaaranka qur-aanku oo waajib yeelay kaas waayo. qaala wuxuu yidhi, awsaa bikitaabi illaahi caza wajalla, nebiga waa dardaarmay ilaahay kitaabkiisu ku dardaarmay, ana inay dadku kitaabka alla qabsadaan ayuu dardaarmay. marka meeshan maxaad ka fahmaysaa? marka laa markuu lahaana bictibaar ayuu u anfiyey, markaan uu leeyahay wasiyada uu sugaayana bictibaarin aakhar uu ka fiiriyey. shay marka waa dhici kartaa hal shay, bictibaarna in loo anfiyo, bictibaarna in loo sugo. bacdi naas marka ma fahmi karaan waxaasoo kale, waxaa laga yaabaa hadduu arka marka qofkii shaygan bictibaar in lagu anfiyo, bictibaarna lagu sugay, culummadan waa iskhilaafsan tahay uu leeyahay. ama wadaadadan maanta waruu kuu sheegaa, berina war kale, isagii aan ictibaaraadka kale fahmaynin. markada qof uun caama ah ama shibhu lcawaam, hadday dadka culummada maxkamadeeyaanna waa iska dhib waay. Zamankan dhibka hadda aad looga sheegtaa waxaa ka mid a qof caama ah ama shibhu lcawaama culimmadii maxkamadeynaayo oo aqwaashoodii buu kala xukumaa uu leeyay saan iyo saan iyo saan waay. ayib, wabihi qaala, marka meeshaas marka ka kale caaishaan ku darno. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa mufadalun can alacmash xaa waakhbaranaa muxamed bnu lcalaa abu kurayb waay wa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa abu mucaawiyata can alacmash can shaqiiqin can masruuqin can caaishata qaalat maa taraka rasuulu llahi sal lau slam nebiga kama tegin diinaaran diinaar walaa dirhaman walaa shaatan walaa baciiran kama tegin walaa awsaa bishayin waxna kuma dardaarmin walaa awsaa bishayin marka maxay ka wadaa iyada oo khilaafa iyo ku tacalluqo waayo sababkaasayba ku timid bacdi riwaayaada waxay tilmaamayaan dad bay caaisho maqashay dhahaya rasuulka caliya u dardaarmay sal allahu slam markaasay waxay tidhi goorma u dardaarmay inahu maata maa bayna saxri wa naxri dhabteedooba nebiga ku dhintee goorma u dardaarmayay tiri anaaba la joogay intii uu jiranaayo dhane idan marka wasiyada ay ka hadlaysaa waxay tahay wasiye khaasa waa iyada lafteeda oo ay leedahay walaa awsaa bishayin nebiga waxba kuma dardaarmay wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu raafic qaala xadaanaa muscabun qaala xadaanaa daawuudu can ilacmash can shaqiiqin can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat maa taraka rasuulu llahi sal allau slam dirhaman walaa diinaaran walaa shaatan walaa baciiran wamaa awsaa mana dardaarmin wabihi qaala akhbaranii jacfar bnu muxamed bni lhudayl wahuwa sibnu abi usaama xamaad bnu usaama sibdigiisa waa thiqatu saaxibu xadiid nasaa'i bisaa u wariyey أصحاب الكتب الستة وأحمد بن يوسف قال حدث أحمد بن يوسف هو أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان حافظ ثقة قال حدثنا عاصم بن يوسف وهو اليربوعي أبو عمرو الخياط الكوفي ثقة قال حدثنا حسن بن عياش وهو الأسدي الكوفي أخو أبي بكر بن عياش شعبة شعبها مقرئة walaalkiisu saduuqun rawaa lahu muslimun watirmidiyu wاnnasaa'iyu can ilacmash can ibraahima can ilaswad can caaishata radia allahu canha qaalat maa taraka rasuulu llahi sal lau slam dirhaman walaa diinaaran walaa shaatan walaa baciiran walaa awsaa lam yadkur jacfarun jacfar ma sheegin diinaaran walaa dirhaman isaga ma sheegin jacfar ayib marka xadiidka xadiidka muslima wariyey min dariiqi abi mucaawiya wagayrihi can ilacmash sida sanadka hadda uu ku socdo ayib waxaana waham uu ku dhacay riwaayadan dambe alxasan bnu cayaash waham ayaa meeshan ku dhacayo xadiid buu xadiid kale dhex geliyey fadakala lahu xadiiun ayaa u dhex galay fii xadiidin فمتن حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة حديثك إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديثك صوص على سيده ونقل دونه كما رواه عنه عبد الله بن عون رواية ابن عون صوص على وي إنما هو في نفي الوصاة لعلي علي الدردار كي الله الدردار مي أنفنتي سوكو سابسنا وفيه ذكر الطست كان نبي أنه بافكي أو كسو جلع سمائي ayuu sheegi doonaa. wa amaa xadiidu alacmash, laakiin xadiidka acmash fa innamaa huwa can shaqiiqin can masruuqin can caaishata fii nafyi lwusaati cumuuman. yacni xadiidkan hadda fiiri, yacni riwaayadii hore day acmash waxaa ka warinaya mufadal iyo abu mucaawiya iyo daawuud, dhammaantood maxay dhaheen can shaqiiq can masruuq. xadiidka waxay ka dhigeen xadiid shaqiiq can masruuq, ee matnigana wasiyada si caamay u anfisay caaisha radia allahu canha, xasan ibnu cayaash isaga keliya acmashuu ka wariyey, wuxuu ka dhigay acmash inuu ka warinayo can ibraahiima can ilaswad, waana qalad. sida saxiixa acmash wuxuu ka warinaa shaqiiq abu waa'il shaqiiq ibnu salama can masruuq uu ka warinaa. riwaayada marka saxiixa marka maxay tahay wasiyada marka yacnii wasiyadii mudla caamka ahaydna waa sheegay. marka wasiyada caamka xadiidkeeda ma ahan xadiid ibraahim ma aha, xadiidka ibraahim can ilaswad wasiyo khaas oo tii cali iyo sababkiisa ku timid oo ka waramaan. marka xadiid buu xadiid dhex geliyey xasan ibnu cayaash wabihi qaal aqbaa, marka riwaayada saxiixa tan waa marka. walidaalika meeshaa marka warawaahu xasan ibnu cayaash can ilacmash bimatni xadiid ilacmash laakin biisnaadi alxadiid alaakhar wayadullu calayhi, wuxuu yihi mucalliqa saniicu nasaa'iy, nasaa'i saniiciisa, wasiyaaquhu lixadiidi xasan bayna xadiidi alacmash wabni cawn, wuxuu sameeyey xadiidkan xasan wuxuu dhex geliyey xadiidka acmash iyo xadiidi ibni cawn ayuu kala dhex geliyey. wa aydan qowluhu kamaa fi lkubra sunanu lkubra sidaanuu ku yidhi alsawaabu xadiidu abi mucaawiyata wa mufadal wa daawuud, waa saddexdii riwaayo soo hormariyey hore. wa xadiidu bni cayaashin laa naclamu ana axadan taabacahu calaa qowlihi can ibraahiima can ilaswad. marka isaga halkaan cilalkii halkaasuu aada ugu ifsaaxiyey cilada. qaala almiziyu fi tuxfa, mizi isaga laftiisa tuxfatulashraafka waxa uu yidhi almaxfuudu xadiidu alacmash can abi waa'il can masruuqin can caaishata. maxfuudku marka waxa uu hadda tartansiinaya waa maxay riwaayada xasan ibnu cayaash oo ka dhigtay can ilacmash can ibraahim iyo kuwa kale uu yidhi can ilacmash can shaqiiq. maxfuudku waa shaqiiq, alacmash can shaqiiq can masruuq in la yihahdo. ayib, wahamkan marka daaraqutni ma sheegin, wainama qaala wuxuu yihi yarwiihi alacmashu wakhtulifa canhu farawaahu alxasan ibnu cayaash can ilacmash can ibraahim can ilaswad can caaisha wakhaalafahu jariirun rawaahu can ilacmash can abi waa'il can caaishata waghayruhuma yarwiihi can ilacmash can abi waa'il can masruuq. khilaafkiibuu sheegsheegay marka sidaasuuna uga tegen, waxba kala rajixin daaraqudn cilalkiisa, laakiin nasaa'i iyo mizi labaduba marka iyagaa kala rajaxay. wabihi qaala akhbarana camru bnu caliyin qaala xadaana azharu qaala ambana bnu cawn can ibraahiima can ilaswad can caaishata qaalat, xadiidi ibni cawn marka waa kana, can caaishata qaalat yaquuluuna ina rasuul llahi sal lla slam awsaa ilaa caliyin radia allahu canhu, calibu u dardaarmay dhahayaan laqad dacaa bitasti, yani sidaabay leeyihiin laqad dacaa bitasti baaf ayuu u yeertay baaf liyabuula fiihi soo ugu kaadiyo, fankhanathat nafsuhu nafsadiisii baa marka jilic ayaa soo laa yani soo raaracsantay. ayib, oo marka yani ay maala ilaa axadi shiqeehi dhinac u dhacay waay marka dhinac ayuu marka u iishay. wamaa ashcuru ma dareemaya, wamaa ashcuru mana dareemaynin, hal mar unbuu markaa nafta ka baxdo dhintay. fa ilaa man awsaa, yuu u dardaarmay marka anaa la joogay leedahay marka yuu u dardaarmay, xaaladaasna waa ku dhintay nebiga sala allahu calayhi wasalam. yani marka cali looma dardaarmin, marka cali in laga hadlo ma loo dardaarmay mase looma dardaarmin maxaa keenaya? shiicada ayaa wasi caqiide marka waxay qabaan iyaga dee wasi inuu mar walba jiray oo nebiga cali u dardaarmay oo dhulmi marka ay abuubakar iyo cumar iyo khilaafada u qaateen, marka inaan loo dardaarmin caaisha hadda waa tilmaantay. musnad axmed waxaa ku sugan iyadana min xadiid ibni cabaas oo ahlubeytka ka mid ah bisanadin qawiyin ibnu xajar sida uu yidhi can ibni cabaasin maata rasuulullahi sal lla slam walam yuusi, nebigu waa dhintay mana dardaarmin. ayib, bukhaarina waxaa ku sugan can cumara maata walam yastakhlif, cumar wuxuu yidhi nebigu waa dhintay isaga oo aan cidna khaliif ka dhigin. wa cinda axmed waxaa kaloo imaam axmed uu warinaa walbayhaqiyu fi dalaa'il, bayhaqina uu ku wariyey dalaa'ilu nubuwaha can caliyin cali laftiisa, wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina rasuula allahi sal allahu sallama lam yachad ilaynaa fii haadihi alimaarati shay-an, madaxtinimadan nabiyullaahi muxamed sal allahu sallam wax uu dardaaran uu nooga tegey oo madaxtinimada ku saabsan ma jiro, ma jirin. sidaasuu cali marka uu yidhi, cali laftiisii hadduu marka saa leeyahay oo ibnu cabaas uu saas yidhi oo caaisha tiri oo cumar uu yidhi, intaas marka yacni waxay ku tusayaan marka wax inaynan jirin. wasiya marka gaar u ahayd. wabihi qaala akhbaranii axmed bnu sulayman qaala xadaanaa caarim, huwa muxamed bnu lfadl asaduusiy laqabuhu caarim, qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ibni cawnin can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat, wuxuu xoojinaa marka azhar baa awal warinayay, haddana ibnu cawn waxaa ka warinayay xamaad bnu zayd. marka xadiidkii acmash isaga wuxuu ahaa shaqiiq can masruuq, xadiid ibni cawnna wuxuu ahaa sidaan ibraahim can ilaswad, wasiyadiisuna waa muqayad ama yacni khaas. can wasiyada ay anfinaysa caaisha, can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat tuufiya rasuulullahi sal allahu sallam walaysa cindahu axadun, iyadoo agtiisa qofna uunan ahayn kayrii, qaalat waxay tiri wadacaa bitasti buu u yeeray, ayuu u yeertay. qaala baabu lwasiyati bithuluth, thuluth la dardaarmo wuxuu ku yimid caddayntiisa. marka maa zaada cala thuluth, inaan la dardaarmi karin waxa axaadiista sheegayso ayuu ka hadlayaa. marka maa zaada cala thuluth, qofku maxjuur buu ka yahay dardaarmaayo limaslaxati alwaratha, ayuuna maxjuur loogaga dhigay. wabihi qaala akhbaranii camr bnu cuhmaan bni saciidin qaala xadaanaa sufyaanu can izuhriyi can caamir bni sacdin can abiihi qaala maridtu maradan, waan jiraday buu yidhi jiro, ashfaytu minhu, aan u dhowaaday geeridii macnaha, fa ataanii rasuulullahi sal allahu sallama, nabiga iimid yacuudunii isagoo isoo booqanayo, faqultu waxaan yidhi yaa rasuul allah, marka meeshaa ninka madaxda inuu racyadiisa qof hadduu jirado uu booqo karo oo arrintaa aynan dhib lahayn, qaadiguna inuu booqo karo qof oo jiraday xuquuq caama waay. faqultu yaa rasuul allah, ayaan yidhi ina lii maalan kahiiran, maal badan baan leeyahay, walaysa yarithunii ilabnatii, mana i dhexlaysa ilaa gabadhayda maahane, afa atasadaqu bithuluthay maalii, marka ima dhexlaysa gabadhayda maahane, wuxuu ka wadaa asxaabulfuruud, ilaa gabadhiisa farad ahaan nisay u qaadane, inta kalena dhaxalka waa la joojinaya oo dad kale oo casaba iyo waxbaa jiraan dabcan. marka isaga wuxuu ka wadaa asxaabulfuruud, gabar unbaa iga dhexlayso, afa atasadaqu bithuluthay maalii, ma sadaqaystaa maalkayga saddex meelood meel, saddex meelood laba meel? qaala laa maya, buu yidhi qultu fashatri bishatri, nus ma sadaqaystaa? qaala laa, qultu fathuluth, qaala athuluthu yacni athuluthu yakfi, thuluthku waa ku filan yahay, wathuluthu kathiirun, waana badan yahay thuluth. meeshaasaa marka ibnu cabaas wuxuu ka qaatay in laga yareeyo thuluth. innaka adiga an tatruka warathataka, inaad ka tagto kuwa ku dhaxlaayo aqniyaa'a, iyagoo dadka ka deeqtoon gacantooda waxa ku jiro, yaa khayrun lahum, u khayr badan, min an tatrukahum, inaad ka tagto caalatan fuqara, iyagoo ay yatakafafuuna annaasa, dadka gacmaha u hoorsanayaan. marka maslaxada thuluth loogu xadaynaayo ama ka yar waaba dadka ku dhaxlaayo warathadii. ayb wa haddii marka thuluth uu ka batana waa wasiyo uu dadka ku dhibaayo waay, mana fiicna. wabihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur wa axmed bnu sulayman walafdu liaxmeda qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaanu can sacd bni ibraahima can caamir bni sacdin can sacdin qaala jaa'anii nabiyu sal allahu sallam yacuudunii wa ana bimakata, anoo joogo, qultu yaa rasuul allah, uusii bimaalii kullihi, ma dardaarmayaa? qaala laa, qultu fashadri, qaala laa, qultu fathuluthi, qaala athuluthu wathuluthu kathiirun, innaka an tadaca warathataka aqniyaa'a khayrun min an tadacahum caalatan yatakafafuuna annaasa, yatakafafuuna fii aydiihim, gacmahooda ay ku horsanayaan. ayb wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can sacd bni ibraahima can caamir bni sacdin can abiihi qaala kaana annabiyu sal allahu sallama yacuuduhu, nabigu waa soo booqanayay sacd, wahuwa bimakata, soo maka joogo, wahuwa yakrahu, uu nacayana sacadna uu nacaya an yamuuta, inuu ku dhinto, bilardi alatii haajara minha, dhulkii uu ka hijrooday, qaala nabiyu sal اllaه slam nebigu wuxuu yidhi raxim allahu sacd bna cafraa, sacd bnu cafraa allah u naxariisto. Waa sacd bnu cafraa yaa waaye, waa sacd bnu khawla waaye. Ibnu cafraa in lagu sheegana waa waham ama qalad, qaladkaasna waxay yidhaahdaan sacd bnu ibraahiima ku waham, ayaa ku wahmiyey sacd bnu cafraa. Waa sacd bnu khawla meesha ahayd buu ibnu cafraa yidhi. Aktharu ahli lcilmina sidaasay dhahayaan, wahamkuna sacd bnu ibraahim inuu ka yimidaa laga yaabaa, maxaa yeele zuhri waa ka xifdi badnaa, fa ina zuhriya axfadu minhu. Ee meeshaas marka sacd bnu khawlana ku dhintay, maka ku dhintay, kaas waaye marka nebigu marka ninka uu dembi dhaafka iyo naxariista ilaahay uga dalbaayo. Bacdi ahli lcilmi baa wuxuu yidhi, qaarkood baa waxay dhaheen waxaa laga wadaa ibnay cafraa oo nimankii marka iyagu dagaalkii Bader ku jiray oo yacni aad dhimashada u raadinayey oo nimankaas waay, wuxuuna ku keenay bay leeyihiin rasuulka sal allahu calayhi wasalam markuu arkay Sacad sida uu geerida iyo uu diyaar ugu yahay, ayaa marka uuna nebiguna uu rajaynayey ama uu fahmayey in dad uu ku anfici doono, dib uu noolaan doono iyo, ayaa marka waxay leeyihin ashayu bishay yudkar, shayba shaya lagu xusuustaa. Wiilashaas uu soo xusuustay iyaga hadalkooda uu keenay, wax ka jirana male taqriirkaas nacam, waayo waxaaba diidaayo. Wuxuu leeyahay raxima allaahu sacd bna cafraa, uu leeyahay sacad uu bisheegaa nacam ibna tayib wayarxamu llaahu sacd bna cafraa. Marka ibn cafraa waa waham un inay tahay, ee maahan marka yacni magac ibn sacd bnu khawla uu leeyahayna maaha, mana ibnay cafraana in laga hadlaayo maaha. Ayib, waxaan ibnu xajar fatxulbaarigu aada ugaga hadlay. Qaala walam yakun lahu ila bnatun waaxidatun, hal gabar unbuuna lahaa. Qaala wax kale ma una lahayn. Qaala ya rasuula allah uusii bimaali kullihi. Qaala laa. Qultu nisfu. Qaala laa. Qultu fathuluthu. Qaala thuluthu wathuluthu kathiir, inaka an tadaca warathataka agniyaa khayrun min an tadacahum caalatan yatakafafuuna annaasa maa fii aydiihim. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulayman qaala xadaana abu nucaym qaala xadaana miscarun can sacd bni ibraahima qaala xadaanii bacdu aali sacdin qaala marida sacdun fadakala rasuulu llahi sal alla slam faqaala yaa rasuula allah uusii bimaali kullihi. Qaala laa. Wasaaqa alxadiid. Wabihi qaala akhbar, marka dardaarankaa la diidaa, laakiin hadduu dardaaran ku jirin qofka uu caafimaad qabo, maalkiisu waa bixi karaa in nus iyo ka badan iyo ثuluث iyo ka badan uu bixin karaa. Wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu cabd alcaظiim alcambariyu qaala xadaana cabd alkabiir bnu cabd almajiid wahuwa albasriyu abu bakr alxanafiyu ثiqatu qaala xadaana bukayr bnu mismaarin wahuwa الzuhriyu almadaniyu abu muxamed saduqu rawaa lahu muslimu waالtirmidiyu waالnasaa'iyu qaala samictu caamira bna sacdin can abiihi anahu ishtakaa bimakkata faja'ahu rasuulu llahi sal allahu slam u yimid falama ra'aahu sacdun bakaa waqaala yaa rasuula allah amuutu bilardi alatii haajartu minha, dhulkii aan ka hijrooday miyaan ku dhimanayaa. Qaala laa inshaa allahu, maya insha allahu haddii ilaahay doono. Ayib, marka insha allahudan dee waa tacliiq, waayo hadda marka yacni haddii ilaahay doono ma ku dhimanaysid, waa la dhihi karaa. Waayo marka haddii mar lagu xiro mashiicada alla, wixii lagu xiro siday u dhacaanba kama baxsana cumuumu mashiicati illaahi, kama baxsana marka qeyb iyo laga waramaayo masiin ma noqonaysa. Ayib, wa qaala wuxuu yidhi, marka midda kale uu leeyahay lacalla inaad noolaato iyana waa taraji, waa rajayn. Wa qaala wuxuu yidhi, yaa rasuula allah uusii bimaali kullihi fii sabiili illahi. Qaala laa. Qaala yacni bithuluthayhi. Qaala laa. Qaala fanisfihi. Qaala laa. Qaala fathuluthihi. Qaala qaala rasuulu llahi sal allahu slam athuluthu wathuluthu kathiir, innaka in tatruk, haddaad ka tagto baniika ilmaha wiilashaada ama ilmahaaga aqniyaa iyagoo wax haystaa, khayrun min an tatrukahum caalatan yatakafafuuna annaasa, saa ka khayr badan. Wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana jariirun can cataa ibni saa'ib jariir ibnu cabdilxamiid can cataa bacda alikhtilaad uu ka maqlay can abi cabdiraxmaan can sacd ibni abi waqaas qaala caadanii rasuulu llahi sal alla slam nebiga ay soo booqday fii maradii jiradeydii dhexdeeda, faqaala awsayta, ma dardaarantay? qultu nacam. qaala bikam, imisa? qultu bimaalii kullihi fii sabiili illahi, aan u dardaarno. qaala famaa taragta liwaladika, ilmahaaga maxaa uga tagtay? qultu hum agniyaa, waxbaa haystaan oo agniya. qaala awsi bilcushri, 10 meelood meel dardaaran. famaa zaala yaquulu, maunan ka zuulin inuu dhahayo. wa aquulu, ana aan dhahayo. xataa qaala awsi bithuluthi, wathuluthu kathiirun aw kabiirun. sidaas ayuu yiri. marka waxaa ku jirta marka xadiidka min dariiqi jariir, hum agniyaa, agniyaau bikhayrin, tirmidi saasaa ku jirta. waxaa kaloo ku jirta riwaayada tirmidi, famaa ziltu unaaqisuhu. alimaamu nasaa'i marka wuxuu yidhi, waqaala abu cabdiraxmaan, wanaxnu nastaxibu an yanqusa min athuluthi liqowli rasuuli illahi sal slam, wathuluthu kathiir. ayb, meesha marka wa bihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim. midaan marka mutaabacaad iyo waxbuu sheegaya zaa'idat bnu qudaama cinda axmed, oo wuxuu yidhi fi lfuqaraa'i waalmasaakiini wabni sabiil iyo ayaan u dardaarmay. iyo samaacu jariir min cataana bacda alikhtilaad, waa sheegnay ama zaa'ida isaga dabaqade waaweyn waay. ibnu xajarna wuxuu caddeeyey samaacu zaa'ida min cataa saxiixun ayuu yidhi. marka xadiidku inuu waa saxiix. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وصوب وقض في مرضه وكصوب وقض دحديث قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فشضري قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير وبه قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام هو البغدادي صدوق قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد حكير يا رسول الله أوصي بثلثي مالي قال لا قال فأوصي بالنصف قال لا قال فأوصي بالثلث قال نعم الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو غض الناس دتك هديك لابان إلى الربع أي اللابان حقي انتي ثلث كي لابتان كإن دلابان ربع إن دلابان وفعنان له حقا ربع أي آذان معناها هوس أمران لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محايل النبي وحيره الثلث والثلث كثير أو كبير. ayb, marka kan marka in thuluthkii laga hoos maro way. thuluthkana waxaa laga fiirinaa markuu dhinto ka bacdi. dardaaranka hadduu iska sii qoro intaasaan dardaarmay uu dhaho markuu dhinto iyo maalkiisii la fiirinaa, intuu dardaarmay saddex meelood meel ma ka yar tahay? hadday ka yar tahay ama la eg tahay waa la socodsiina, hadday ka badan tahayna inta ka badana ayaa la goyna, thuluthaa lagu soo kooba. marka markuu dhinto ka gadaalan waay waxa thuluthnimada ii laga fiirinaya, ila maalku waa kordhi karaa waa nuqsaami karaa. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa xajaaj bnu lminhaal qaala xadaanaa hamaamu can qataadata can yuunusa bni jubayrin can muxamed bni sacdin can abiihi sacd bni maalikin ana nabiya sal lla slama jaa'ahu wa huwa mariidun, isagoo jirana u yimid, faqaala inahu laysa lii waladun, may sugnaanin, ila bnatun waaxidatun, hal gabar maahan. fauusii bimaalii kullihi, ayaan dardaarmaya, qaala nabiyu sal lla slama laa maya. qaala fauusii binisfihi, qaala nabiyu sal lla slama laa maya. qaala fauusii bithuluthihi, qaala athuluthu wathuluthu kathiir. wabihi qaala akhbarana alqaasim bnu zakariya bni dinaar wahuwa abu muxamed alkuufiyu alطaxaan thiqatun qaala xadaثanaa cubaydullaahi waa ibnu muusa baadaan عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن فراس عن الشعبي سنة كوفي أول. طيب, قال حدثني جابر بن عبد الله, جابر مركا لغرهم, أن أباه استشهد يوم أحد, أبيه مالنت أحد يولنتي wataraka sitta banaatin buu ka tegey, lix gabdhood. Wataraka calayhi, korkiisana daynan buu uga tegey. Falamaa xadara, markuu yimid, jidaadu nakhli, timirta goynteeda. Markaa Jaabir iyo u xil saaray dhammaan, isagaa marka tawelinaya. Iisaa waaye marka, deynta iga bixi, waxaa iga qabo iisaa ah la yihaha. Iisaaga marka waxaa loo shardiyaa islaamnimo iyo cadaalad iyo kifaaya, qofku inuu ku filan yahay shaqadaas. Haddii marka qofku iisaagu faa'iidada uu leeyahayna waa maxay? Qofka dimadiisa beriyay ku noqonaya. Haddii ninka meydka ah uu yacnii qof u dardaarmo uu yidhaahdo deyntayda adaan kugu ogahay, anaa gudaaya haddii uu yidhaah gudideeda anaa u yacnii qabanaya haddii uu yidhaahdo, meydku beri buu noqonaa. Ninkaasaa laga rabaa marka inuu deyntii uu bixiyo. Haddii marka sidii loo dardaarmay uu u fuli waayo, waxay noqonay marka de nin wasiyadii bedelay uu noqonaa. Faman badalahu bacda maa samicahu fa innamaa ithmuhu cala aladiina yubadiluunahu. Haddii laakiin isagoo awoodo uu dib iskaga dhigayo, isaga uu ku ciyaarayo deyntii uunan ku dadaalin, hadhow marka ninaan uga tegey ma noqonayso, ma ku filnaanaysa. Tabica iyo in loo soo raacda ayaa dhici karto. Falamaa xadara jidaadu nakhli, markuu la gaaray, ataytu rasuulallahi sal alla slam, nebigaan u imid, faqultu, waxaan idhi, qad calimta, waad ogaatay, anna waalidii waalidkay ustushida yowma uxud, wa taraka deynan kahiiran buu ka tegey, wa innii uxud, buu waxaan jecelahay, an yaraaka alquramaa, dadka deynta kule inay ku arkaan, oo bal xoogaa ay wax ka khafiifiyaan ama si wax la yeelo. qaala, wuxuu yidhi, idhab tag, fabaydir tub kula tamrin, timir kasta, calaa naaxiyatin, dhinac. Yacnii timir kastoo, timirta waa anwaac, nooc walbaa meel ku tub. Fafacaltu, waan sameeyey, uma dacawtuhu, waan u yeeray. Falamaa nadaruu ilayhi, markay arkeen, ka'annamaa uquruu bii, waxaadma moodaa in la igu soo diray tilka saaca, saacaddaas. falamaa ra'aa, markuu nebigu arkay, maa yasnacuuna, waxay samaynayaan, adaafa, wuxuu wareegay, xawla acdamihaa baydaran, midda ugu weynin badan agagaarkeeda ayuu ku wareegay. baydaran, waxaa yacni goob ahaanta ama tub ahaanta. thalaatha maraatin, saddex jeer buu ku wareegay. uma jalasa calayhi, waa fariistay. uma qaala, wuxuu yidhi, udcu asxaabaka, asxaabtaada u yeer. famaa zaala, ma uunan ka zuulin, yakiilu lahum, inuu u beegayo. xataa adda allaahu alla ilaa xataa adda allaahu ilaa alla uu guday, amaanata waalidii waalidkay, amaanadiisii ilaa alla uu ka guday. waana aniguna raadin aan ahay, raalli, an yu-addiya allaahu, inuu alla ka gudo, amaanata waalidii waalidkay, amaanadiisa, lam tanqus tamratan waaxidatan, hal timir ma aynan nuqsaamin. waxba kaman dadkiina waxoodii waa la siiyey, waxna ma nuqsaamin. calam min calaami nubuwa, meesha marka yaa kaasoo muuqday. hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wa saxbihi.